Żegnamy reklamy. Minęła siódma, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki we wtorek, 25 lipca. Krystian Hanke, przed nami druga godzina. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prezydent wetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS. Zapowiada, że wyśle do parlamentu własne projekty. W najbliższym czasie przedstawię nowe wersje projektów reformujących sądownictwo. Premier ocenia, że weto opóźni reformę sądownictwa i dodaje. Chcemy państwa prawa, a nie państwa prawników. To postulaty, z których nie zrezygnujemy. W tym serwisie Trójki sprawdzimy także, jak decyzja prezydenta komentowana jest za oceanem. Za chwilę relacja z Waszyngtonu. Prezydent wyśle do Sejmu własne projekty ustaw o Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu dwóch ustaw autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Podpisze za to ustawę o ustroju sądów powszechnych. W Wieczornym Orędziu przekonywał, że reforma sądownictwa jest konieczna. O potrzebie zmian także w orędziu mówiła premier. Zdaniem Beaty Szydło decyzja prezydenta opóźni przeprowadzenie reformy. Relacja Witolda Banacha. Uzasadniając weto, prezydent tłumaczył, że jest zwolennikiem zmian w wymiarze sprawiedliwości, jednak propozycje reform nie mogą wzbudzać takich społecznych kontrowersji, jak te, które powstały przy okazji tych dwóch ustaw. Te ustawy muszą zostać naprawione tak, aby były do przyjęcia dla wszystkich, również dla tych, którzy nie będą z nich zachwyceni. Prezydent zapowiedział też, że przygotuje nowe ustawy. Decyzje z uznaniem przyjęli sędziowie Sądu Najwyższego, jak i politycy opozycji. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapewnił, że prezydent może liczyć na polityków jego partii. Na pewno zrobimy wszystko, żeby ten projekt był zgodny z konstytucją i żeby był akceptowany przez środowiska i powszechnie w parlamencie. Weto prezydenta spowodowało wielogodzinną naradę w siedzibie PiS. Wieczorem premier Beata Szydło zapewniała, że weto prezydenta jedynie opóźni wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu sądów. Chcemy państwa prawa, a nie państwa prawników. To postulaty, z których nie zrezygnujemy. Witold Banach, Polskie Radio. Sędziowie deklarują gotowość do pracy nad nowymi rozwiązaniami. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i szef Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawisowski rozmawiali z prezydentem. Radość jest z tego, że pan prezydent zawetował dwie ustawy, ale nie wiemy, jakie będą projekty pana prezydenta, więc takiego hura optymizmu nie ma. Jeżeli pan prezydent sobie tylko będzie tego życzył, to sędziowie na pewno wezmą udział w pracach z tego zespołu. Wieczorem przed Sądem Najwyższym sędziowie dziękowali manifestującym w ostatnich dniach przeciwko ustawom o KRS-ie, Sądzie Najwyższym i ustroju sądów powszechnych. Dziękuję. Waszą obecność traktujemy jak zobowiązanie, żeby być lepszym. Będziemy pamiętać. Mówiła sędzia Małgorzata Kluziak. A tymczasem przed Pałacem Prezydenckim ponownie zebrali się demonstrujący, domagali się zawetowania także trzeciej ustawy o sądownictwie. Podobne manifestacje były także m.in. w Gdańsku, Łodzi, Białymstoku i Lublinie. O prezydenckim wecie także za oceanem amerykańskie media piszą o zaskakującej decyzji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Polski prezydent nieoczekiwanie interweniuje w obronie niezależności sądów. To tytuł artykułu w dzienniku Washington Post. Jego autorzy piszą, że decyzja o zastosowaniu weta do dwóch ustaw otwiera nieoczekiwany nowy rozdział w debacie, która głęboko podzieliła Polaków. Decyzję Andrzeja Dudy waszyngtoński dziennik nazywa porażką partii rządzącej. Według Wall Street Journal, wetując ustawy ograniczające niezależność sądów, polski prezydent przekazał zwycięstwo prodemokratycznym protestującym. Dziennik New York Times pisze, że Andrzej Duda przez 20 miesięcy był orędownikiem inicjatyw Prawa i Sprawiedliwości. Jednak ostatnie posunięcie w sprawie sądów najwyraźniej uznał za zbyt daleko idące. Stwierdza nowojorski dziennik, podkreślając, że wetując ustawy, prezydent sprzeciwił się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. W razie wypadku zagrożenia życia podczas akcji ratunkowej bardzo pomaga defibrylator. Harcerze z Siedlec stworzyli aplikację wyszukującą takie urządzenia na terenie miasta. Po zainstalowaniu aplikacja umożliwia nam albo wybranie z listy urządzenia, albo za pomocą przycisku szybkiego wyszukiwania wynajduje nam najbliższe urządzenie AED, jakie znajduje się w naszej lokalizacji. Wskazuje nam budynek, miejsce, gdzie takie urządzenie jest najbliżej nas dostępne. Naszym celem jest mocne zagęszczenie sieci tych urządzeń. Chcemy wdrożyć projekt Siedlecki Przedsiębiorcy Odpowiedzialny Społecznie, czyli zachęcać przedsiębiorców z terenu miasta Siedlce do zakupu takiego urządzenia. Tłumaczył harcmistrz Andrzej Ryś, defibrylator. Defibrylatory coraz częściej pojawiają się m.in. w sklepach czy na dworcach w całej Polsce. A na koniec przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Tam alarm lekarzy. Rząd musi natychmiast wydać wojnę taniemu alkoholowi. Ma to zmniejszyć liczbę przypadków śmiertelnych wywoływanych przez choroby wątroby. Z Londynu Adam Dąbrowski. 63 tysiące. Tylu ludzi umrze w ciągu następnych 5 lat, jeżeli rząd nie podejmie poważnych kroków, alarmują naukowcy z Uniwersytetów Sheffield i Fundacji Badań nad Chorobami Wątroby. Przewidywany koszt leczenia schorzeń niemal 17 miliardów funtów. Naukowcy oskarżają rząd o bezczynność. To już kryzys, mówi profesor Roger Williams, jeden z autorów, który ratował życie legendarnemu futboliście George'owi Bestowi, znanemu z zamiłowania do alkoholu. Autorzy raportu domagają się wprowadzenia minimalnej ceny za alkohol. To rozwiązanie od lat próbuje wprowadzić rząd szkocki, choć nie bez problemów. W tym tygodniu kolejna batalia sądowa pomiędzy politykami a biznesem, choćby producentami whisky. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Są tacy, którzy na taką pogodę mówią butelkowa, ale o pogodzie za chwilę. Teraz sport z Wrocławia. Krzysztof Łuniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście serwisy sportowe nadajemy z Wrocławia i nie mamy dobrych wiadomości dla kibiców Śląska. Piłkarze Jana Urbana przegrali 0-1 w Lubinie z Zagłębiem. Przegrali mimo, że całą drugą połowę grali z przewagą zawodnika. Mało tego, gola stracili w doliczonym czasie gry. Wtedy trafił Jakub Świerczak, a posłuchamy innego piłkarza Zagłębia, Daniela Dziwniela. To jest wielka rzecz dla kibiców i dla nas, i takie wyniki i takie mecze budują jeszcze bardziej drużynę i szczególnie na początek sezonu. No super, 3 punkty, mamy teraz 6 punktów i możemy dalej dobrze pracować i następne mecze wygrywać. Śląsk zamyka ligową tabelę z 2 porażkami na koncie. Zagłębie na drugim biegunie, po 2 wygranych na wysokiej 3. pozycji prowadzi Wisła. Lech jest dopiero 13 i co gorsza przez 2 najbliższe miesiące będzie sobie musiał radzić bez Darko Jefticia. Kibice Kolejorza doskonale wiedzą, ile znaczy dla zespołu Serb ze szwajcarskim paszportem, a będzie pauzował przez kontuzję stawu skokowego. W Manchesterze City zakontraktowali tymczasem nowego obrońcę i to za rekordowe 52 miliony funtów. Nowy nabytek to Benjamin Mandy. Przenosi się na boiska Premier League z AS Monaco. Wracamy do kraju. Tu w zaległym spotkaniu żużlowej Ekstraligi między Falubazem Zielona Góra a GKM-em Grudziądz rozegrano tylko 8 biegów, bo padało i było niebezpiecznie. Spotkanie 31-17 wygrała ekipa Falubazu. Kto wygra kolarski Tour de Pologne? Może Rafał Majka. Wczoraj jego udział w imprezie odtrąbili organizatorzy wyścigów, w tym dyrektor imprezy Czesław Lang. Rafał jest chłopakiem z charakterem i ceni sobie bardzo polskich kibiców. Na pewno będzie robił wszystko. Oczywiście nie można na nim robić presji, że musi wygrać Tour de Pologne, ale on sam sobie robi tą presję, bo z tego co wiem, to naprawdę bardzo mu zależy i jeździ 6-7 godzin na treningi, jeździ sobie te góry, po których będzie szedł wyścig, także na pewno będzie chciał wypaść jak najlepiej, a no idealnie było, gdyby wygrał. Majka już Tour de Pologne wygrywał przed 3 laty. Teraz zresztą stawki na przykład z aktualnym mistrzem świata, Słowakiem Peterem Saganem, zamelduje się na starcie w Krakowie w najbliższą sobotę. W ten weekend także Grand Prix Węgier Formuły 1. 2 dni później Robert Kubica będzie testował najnowszy bolid Renault, a to oznacza, że powrót do F1 wydaje się być na wyciągnięcie ręki, tak jak kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Ten za godzinę. Jeśli Państwo wyciągną rękę, to ta ręka może zmoknąć dzisiaj, bo synoptyk zapowiada, że będzie padać. Co prawda przelotnie, ale takie szare, burę, chmury w Warszawie nie sugerują niczego dobrego. We wschodniej połowie kraju możliwe także burze z gradem. Proszę być ostrożnym. Raczej pochmurno, na słońce nie ma dziś większych szans. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, a w czasie burz dość silny i porywisty. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 985 hektopaskali, a temperatura od 18 stopni w Szczecinie, 19 w Koszalinie, 20 w Trójmieście. To pas górny, nadmorski, no prawie z przyległościami mamy za sobą. 20 stopni również w Katowicach, 21 w Łodzi, we Wrocławiu, 22 w Olsztynie i Suwałkach, 23 w Toruniu i Bydgoszczy, 24 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 26 stopni dziś w Kielcach, a 27 w Lublinie i Rzeszowie. I zbliżamy się do terenów, które dziś cieszyć się będą, no prawie upałem. W Przemyślu pan synoptyk przewiduje dziś, że 28 stopni. No i pogoda się będzie, zdaje się, poprawiać po tym froncie, ale to chyba dopiero od niedzieli. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota Aygo w cenie już od 34 900 zł z klimatyzacją i radiem w standardzie. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool klasa A+, No Frost za jedyne 1449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc, żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Słodka chwila rozkoszy dla wszystkich kawoszy. Tylko w środę w Lidlu. Kup dowolne kawy rozpuszczalne za minimum 15 zł, a kilogram cukru otrzymasz za 1 grosz. Szczegóły i regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po siódmej. Nie tylko w Warszawie szaro, buro i ponuro. Wrocław, który cieszy się imprezą World Games 2017. Relacje z tej imprezy, przypomnę, w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Melduje, że w stolicy Dolnego Śląska trochę jesiennie się zrobiło. No, w Warszawie też mirabele spadły w naszym trójkowym ogrodzie, a to już znak, że niechybnie lato zalicza swoją kulminację. I tak tutaj na razie się zatrzymajmy, żeby negatywnych emocji absolutnie w państwie i państwu również nie siać. No dobrze. Nie o tym. Dziś bezpiecznego kierowcy dzień, ale żeby kierowca bezpiecznie jeździł, najpierw musi się nauczyć. Tylko nie ma gdzie. Choćby nawet pojeździć z córką, czy ze swoim synem, aby podnieść jego umiejętności, to jest to, powiem panu szczerze, bardzo duży problem. Sam miałem z tym problemy i zawsze musiałem się gdzieś na parkingu chyłkiem przez policji uskuteczniać. Tak więc warto robić tego typu rzeczy. To niestety są duże areały. W każdym mieście powinny takie place być. Miasto powinno w to zainwestować. I wtedy rzeczywiście będziemy mogli świadomie i bezpiecznie szkolić się w różnych fajnych terenowych warunkach, czy też innych. Bardzo dziękuję za ten telefon. Dziś rozmawiamy o właściwie świadomości, która budzi się wśród kierowców i także o tym, że sami często wyręczają policję w poszukiwaniu sprawców stłuczek, kolizji i wypadków. A to już Queens of the Stone Age. Doesn't matter now. a puppet on a string, say la vie. So lay your hands across my beating heart. Słyszeli Państwo w prognozie pogody o tym, że wiatr dzisiaj, no taki, a nie inny. Wieje. Wieje mocniej, słabiej. Doktor Tomasz Rożek, to może dżingiel niech zagra jeszcze. Dobrze. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A może przestać wiać w ogóle? Nie. Czemu? Nie. Znaczy chwilowo może być bardzo mały wiatr, ale... Kiedyś wróci. Ale on za chwilę wróci innej części i całe ziemi. Szczęście, że wróci. Uf. Dlaczego w ogóle wieje? Dlaczego powietrze się porusza? To jest związane z różnicami temperatury i ciśnienia. Temperatura i ciśnienie są z sobą zresztą też powiązane, a te różnice, one są spowodowane na przykład rozkładem dnia i nocy, ale także ukształtowaniem terenu, czyli na przykład tym, że gdzieś tam są góry, gdzieś jest płaska pustynia, a gdzieś zbiorniki wodne. Tak długo, jak Ziemia kręci się wokół własnej osi, czyli no, raz jest dzień, raz jest noc, tak długo na powierzchnię naszego globu dociera energia słoneczna. Raz dociera, raz nie dociera. Więc raz jest podgrzewana, raz nie jest podgrzewana. Między innymi z tej różnicy temperatur bierze się wiatr. Czy mógłby się kiedyś zatrzymać? No, mogę sobie wyobrazić taką sytuację trochę nierzeczywistą, ale mogę sobie ją wyobrazić, że jakiś glob nie obraca się wokół własnej osi. Gdyby z Ziemią tak rzeczywiście było i by z jakiegoś powodu ustała w tym ruchu wirowym, no to połowa Ziemi byłaby wypaloną słońcem pustynią, a druga połowa byłaby zakuta lodem pustynią. Kraina i w lodu, zasadzie, no? Tak, i w zasadzie no, nie, to, i ciemna. To nie chcemy, nie. Tak. I w zasadzie jedynym miejscem, w którym ludzie mogliby funkcjonować, to by była ta granica, taka dosyć subtelna. Jakby się tam wszyscy zjechali, proszę pana, to byśmy się tam nie pomieścili. To może jest jednak to możliwe, kręćmy się. Jest to możliwe. Wiatr jest oczywiście mniejszy wtedy, kiedy atmosfera jest rzadsza albo gdy jest jej po prostu mniej. Na Marsie prawie nie ma atmosfery i choć panują tam wiatry, są one bardzo delikatne i nawet być może trudne do wyczucia byłyby przez nas. Co jest ciekawe, bo w wielu filmach, między innymi filmach science fiction, które dzieją się na Marsie, wichura marsjańska jest po prostu Rozwiewa włosy kosmonautek, że porywa tam sam jakieś pojazdy, no więc nie, na Marsie... A z tą flagą na Księżycu jak jest? Ten... Ona jest na strażu, bo tam w ogóle nie ma wiatru. Ale też trzepotała przecież, czy nie trzepotała? Nie, ona nie trzepocze, ona tak jest ustawiona, bo jest na strażu, a ma zagięcia dlatego, że była transportowana, po prostu poskładana. Okay. Więc nie. Pan jest... Spiskowy? Nie, ale to zawsze to w ogóle nie Rosja, że nie? Nie, nie? A po drugiej stronie naziści mieszkają? Nie znam, a tego nie znam. No taki naprawdę? Film był, tak, że po tej stronie jasnej, my czasami mówimy ciemna. Ciemnej, ale ona jest tak samo jasna i ciemna. Po tej stronie zakrytej dla nas, Księżyc jest dla nas zawsze do nas odwrócony tą samą stroną. Ta odwrócona od nas strona Księżyca to jest jedyne miejsce we wszechświecie, do którego nie docierają fale radiowe produkowane na Ziemi. Czyli nie wiedzą w ogóle, co się u nas dzieje. Możliwe. Ciekawe. Co z tym wiatrem jeszcze? Coś dodamy? Nie, no mogę tylko powiedzieć, że tak jak na Marsie wiatr jest taki ledwo, bo tam jest... Wietrzyk marsowy. Tak, na przykład na Jowiszu czy Saturnie, na powierzchni gazowych gigantów, czyli tam, gdzie atmosfery są naprawdę bardzo gęste, tam panują takie huraganowe wiatry, że by nam głowy pourywały. A kto to pytanie nadesłał, bo nawet nie powiedzieliśmy? To pytanie nadesłała Paulina. Aha, Paulina, dobrze. Czyli powiedzieliśmy, teraz sobie przypominam. Zawsze na szczęście Polacy wymyślili coś na wiatr, nazywa się to parawan, jesteśmy mistrzami w parawaningu. Bardzo dziękuję, panie doktorze, pomyślnych wiatrów za tym życzę, dziękuję. Bo pan żeglarzem również jest. Tak, bardzo lubię. No to bardzo fajnie. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Smolik, Kev Fox, audycji porannej 2-2 i 7 trójek w sprawie bezpiecznego kierowcy. Państwo dzwonią. Jestem kierowcą dużego samochodu i tak chciałem się odnieść do tego, co powiedział poprzednik. Mianowicie nie potrzeba nam żadnych parkingów, które posłużą nam do szkolania naszych pociech. Wystarczy, że naszym pociechom zostanie w głowach nasze dobre zachowanie w autach. Przecież jeżdżą z nami nasze dzieci, widzą. Tak więc od tego to zależy, jak w przyszłości będą się zachowywać na drodze. Bardzo dziękuję za ten telefon. Dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy. O tym rozmawiamy. 2-2 i 7 trójek. Każdy nowy samochód powinien być obowiązkowo wyposażony w czarną skrzynkę, jakiś rejestrator, który rejestruje prędkość, przyspieszenie, rejestruje również obraz z przodu samochodu. Niedostępny dla kierowcy oczywiście, żeby nie można było tego kopiować, kasować do celów ubezpieczeniowych w przypadku jakichś zdarzeń drogowych. I myślę, że takie rozwiązanie drastycznie by wpłynęło na uspokojenie niektórych szybszych kierowców, a jednocześnie zgodziłbym się, gdyby ubezpieczalnie udzielały duży zniżek kierowcom, którzy coś takiego ze sobą uważą. Ja pierwszy bym się na to zdecydował. Bardzo dziękuję również i za ten telefon. Na razie z tymi wideorejestratorami jest różnie. Z tego co wiem, w Austrii nie można nawet mieć takiego urządzenia w samochodzie, grozi za to mandat. Jeśli nie jest tak do końca, to proszę mnie poprawić. 23,5 minuty po siódmej, my wracamy do kraju i zajmiemy się teraz gorącym politycznym słowem dnia. Dnia wczorajszego. Zapraszamy do trójki. Prezydent Andrzej Duda zawetował wczoraj dwie ustawy i wywołał polityczną burzę oraz sprowokował lawinę komentarzy. Jedni się cieszą, inni mają za złe, ale w naszej najnowszej historii nie jest to przypadek odosobniony. Prezydenci niejednokrotnie sięgali po ten instrument prawny, bo jak mówi konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski, weto to jedno z najważniejszych uprawnień prezydenta. Weto prezydenckie w tej obecnej formie nawiązuje przede wszystkim do ostatnich rozwiązań z okresu transformacji. To znaczy z okresu małej konstytucji, kiedy uformowano urząd prezydenta w takim dość solidnym kształcie. No ale obecne rozwiązania mają przede wszystkim znaczenie takiej, powiedziałbym, instrumentalizacji tej funkcji prezydenta, która polega na czuwaniu nad przestrzeganiem konstytucji. Którzy prezydenci najczęściej wetowali ustawy? Prezydent Kwaśniewski dosyć rzeczywiście dużo. Krzysztof Izdebski, Fundacja e-Państwo. Bo z tego co pamiętam około 35 ustaw. Też trzeba powiedzieć, że jego kadencja przypadała na więcej niż jeden rząd i parlament. Też stąd na pewno ta działalność prezydenta równoważąca większość parlamentarną jest nieco inna. W przypadku prezydenta Komorowskiego to były 4 ustawy, między innymi ustawa o nasiennictwie, ale też fragmenty ustawy dotyczące reprywatyzacji. Tu jakoś te ustawy nie mają szczęścia do prezydentów najwyraźniej. Też dlatego mniej było tych wet prezydenta, że cała w zasadzie prezydentura prezydenta Komorowskiego przypadała na rządy Platformy Obywatelskiej, więc to też na pewno ma zawsze jakieś znaczenie. Weto wetu nierówne. Profesor Rafał Chwedoruk, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Były takie weta w historii polskiego parlamentaryzmu, które rzeczywiście szły wbrew bądź woli większości rządzącej, bądź wbrew własnemu obozowi politycznemu. W okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego szczególnie istotne politycznie były weta związane z reformami Leszka Balcerowicza, próbą wprowadzenia w Polsce podatku liniowego. Lewica się temu sprzeciwiała, widząc w tym rozwiązania korzystne dla bogatych. W związku z tym klub Lewicy zgłosił 600 poprawek do tego projektu po to, żeby wydłużać pracę w komisji. I wtedy większość rządowa AWS Unia Wolności wpadła na taki pomysł, żeby własną ustawę w komisji odrzucić, a zgłosić ją w trybie wniosku mniejszości. Wobec tego nie trzeba było rozpatrywać 600 poprawek. No ale pan prezydent Kwaśniewski z dwóch powodów to zawetował. Raz, że to było rozwiązanie niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej. Proszę sobie wyobrazić, przywołał to w uzasadnieniu. I po drugie, że to oznacza psucie parlamentaryzmu. Lekcja Aleksandra Kwaśniewskiego, zwłaszcza z czasów jego drugiej kadencji, została dość skrzętnie odrobiona przez kolejnych prezydentów. Pamiętajmy, że w drugiej kadencji Aleksander Kwaśniewski szukał różnych pól zróżnicowania z własnym zapleczem, przyczynił się do jego rozbicia i stworzenia rządu Marka Belki. Efekt jest taki, że zarówno Aleksander Kwaśniewski, jak i jego zaplecze przegrało i od tej pory prezydenci kolejni są nieskorzy do wchodzenia w konflikty z własnym zapleczem politycznym i nie zdarzały się od tej pory już weta w sprawach strategicznych. W tym sensie to, co zrobił teraz Andrzej Duda, jest pewnego rodzaju nowum. W naszej najnowszej historii politycznej zdarzało się, że parlament zdołał weto prezydenta odrzucić. Tak było m.in. w 1997 roku z ustawą lustracyjną, o czym przypominała nasza reporterka Anna Rokicińska. 27,5 minuty po 7 to jest audycja poranna w Trójce. Ranek małpa polskieradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać. Można też dzwonić 22 z przodu, a potem 7 trójek. The Yellow. W audycji porannej jeszcze pan Mariusz, który zwrócił uwagę na to, że dr Tomasz Rożek przy okazji opowiadania o wietrze odpowiedział na jeszcze jedno pytanie, które nurtowało mnie od dawna, pisze pan Mariusz. Dlaczego na Marsie nikt nie imprezuje? No, bo tam nie ma atmosfery. 7.30 już minęła. Pora na skrót najnowszych informacji. Justyna Mączka. Prezydent w telewizyjnym orędziu tłumaczył, że zawetował ustawę o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, ponieważ muszą być zgodne z konstytucją i muszą utrzymywać niezależność władzy sądowniczej, tak by sędziowie czuli się niezależni od różnego rodzaju nacisków. Jednocześnie Andrzej Duda podkreślał, że reforma sądownictwa jest konieczna. Niestety wielu ludzi zostało przez wymiar sprawiedliwości skrzywdzonych. Społeczeństwo oczekuje od sędziów, że będą fachowcami, że będą etycznie i krystalicznie uczciwi, ale także, że będą zawsze pamiętali, że wymierzają sprawiedliwość wobec ludzi, że sędzia będzie widział z zastosu akt na swoim stole tego, który przed nim staje i oczekuje po prostu sprawiedliwości. Prezydent ma przedstawić poprawione projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Także w telewizyjnym orędziu premier Beata Szydło mówiła, że rząd jest otwarty na dyskusję o szczegółach, ale jak dodawała, rozmowy nie mogą sprawić, że reforma sądownictwa utknie w martwym punkcie. I podkreślała, że rządzący chcą państwa prawa, a nie państwa prawników. Skuteczne zmiany muszą mieć nie tylko charakter instytucjonalny, ale także zgodnie z naszymi zapowiedziami szeroki charakter personalny. Ludzie, którzy czynili zło albo przynajmniej na zło się zgadzali, polskiego wymiaru sprawiedliwości nie zmienią. Premier mówiła też, że PiS nie cofnie się z drogi naprawy państwa. Po decyzji prezydenta o zawetowaniu dwóch ustaw przed sądami odbywały się manifestacje, podczas których domagano się weta także wobec trzeciej ustawy o ustroju sądów powszechnych, którą Andrzej Duda ma podpisać. O 8 w serwisie Trójki więcej informacji zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Jakier. Dzień dobry. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dziś informacje na temat sytuacji na rynku pracy w czerwcu. Według szacunków resortu pracy w poprzednim miesiącu bezrobocie spadło do 7,2%, czyli było mniejsze o 0,2 punktu procentowego niż w maju i o 1,5 punktu procentowego mniejsze niż przed rokiem w tym samym czasie. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion ocenia, że sytuacja na naszym rynku pracy jest bardzo dobra. Rynek pracy jest rzeczywiście rozgrzany. Może nie do końca rozgrzany, bo jednak napływ pracowników z Ukrainy hamuje płace w tym dolnych rejonach zatrudnienia i to nie ulega żadnej wątpliwości. Ale stopa bezrobocia maleje i maleć będzie. Myślę, że w dalszym ciągu jeszcze w tym roku stopa bezrobocia będzie niższa. Piotr Kuczyński dodaje, że rynek pracy w Polsce jest bardzo zróżnicowany. W jednych zawodach potrzeba jest więcej pracowników, w drugich mniej. Zawsze tak było i zawsze tak było, że regiony Polski B, wschodniej, miały wyższą stopę bezrobocia, a centralne regiony, Wielkopolska, miały zdecydowanie niższą stopę bezrobocia. A według szacunków resortu pracy w czerwcu bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym czy ubezpieczeniowym to główne tematy posiedzenia Rady Ministrów. Wśród projektów ustaw, którymi zajmie się rząd, jest m.in. propozycja regulacji dotycząca dystrybucji ubezpieczeń. Poza tym ministrowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami. Posiedzenie rządu dziś zaplanowano na godzinę 12. Tydzień na nowojorskich giełdach rozpoczął się od nowego rekordu indeksu Nasdaq, a uwaga rynków skupiona była na publikacji wyników kwartalnych największych spółek. Dow Jones spadł na zamknięciu o 0,31%, Standard & Poor's zniżkował o 0,11%, Nasdaq zyskał 0,36%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,85 zł, euro jest po 4,25 zł, dolar po 3,65 zł, funt brytyjski kosztuje 4,75 zł. Ależ tych szacunków pan redaktor przedstawił. No dobrze, to ja dołożę swój, bo szacunek rzecz ważna. Według mojego takiego pobieżnego szacunku, to tutaj rozpiętość temperatury na dziś wynosi 10 stopni. 18 stopni w Szczecinie, 19 w Gorzowie i Kołobrzegu, 20 w Trójmieście i Częstochowie, 21 w Krakowie i Opolu. 22 stopnie dziś w Olsztynie i Suwałkach, 23 we Włocławku, 24 w Warszawie, 25 w Ostrołęce, 26 w Kielcach, a 27 w Krośnie. Najcieplej 28 stopni dziś w Przemyślu. No ale to chodzi o to, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów, bo na niebie raczej chmury. Z tych chmur popada przelotnie, ale momentami ulewnie. Burze z gradem także możliwe we wschodniej połowie kraju, ostrzega synoptyk. Wiatr słaby i umiarkowany, ale kiedy zacznie grzmieć, no to i wiatr się zerwie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tu Martyna Wojciechowska. Teraz mam stan nielimitowany w Play i podróżowanie stało się jeszcze łatwiejsze. Mogę rozmawiać, SMS-ować bez limitów i korzystać z pakietów internetu nie tylko w kraju, ale w całej Unii Europejskiej. I to bez dodatkowych opłat. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play i korzystaj ze stanu nielimitowanego w Unii Europejskiej już od 35 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV 48 cali Wi-Fi za jedyne 1990 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 23 minuty przed godziną 8. Jeśli jest jakiś rzeczownik rodzaju męskiego, który no, w świetle panującej mody, no tak powiedzmy sobie, nie uległ zżeńszczeniu albo zdamszczeniu, to jest to rzeczownik kierowca. Ale no to, żeby nie było, bo dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy, dodajmy i kierowczyń. Pojechałam do mechanika takiego autofelczera i mówię, że sprzęgło pożera mi klapek. I mówię, chyba nie zapłacę. A on mówi, i tu się pani budzi. Była pani, która mówiła, że jak cofa, to samochód ćwierka. Ale ustaliliśmy, że on założy różowy zeszyt ulgi dla beznadziejnych przypadków. Tylko nie wiem, czy samochodowych, czy moich. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam. Proszę się trzymać. 2-2 i 7 trójek. Jeśli wczoraj utwór zespołu Deep Purple, który prezentował Piotr Metz, to była przerwa na poranną kawę, no to dziś ta kawa musiała być w formie potrójnego latte macchiato i jeszcze ciasteczko na deser. Proszę tylko posłuchać 22 minuty przed 8. Klasyki klasyków. Roger Glover i Ian Paice opowiadają do końca lata o najważniejszych utworach grupy Deep Purple. Machine Head, szósty album Deep Purple z marca 1972 roku i historia przedostatniego na nim utworu. To znów Ian i utwór Lazy, bluesowe shuffle. To tak naprawdę utwór instrumentalny. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby dodać wokal w refrenie. Jest tam raptem jakieś trzy linijki. Ale tak naprawdę to instrumental. Graliśmy go na żywo często przez ostatnie 40 lat. Publika go kocha, my lubimy grać i teraz pewnie posłuchamy. Thank you. Ależ to piękne, napisała pani Agnieszka. Ładnie dają i zdrowo. Pozdrawiam, to pan Stefan, no jeszcze pani Grażyna. I niechaj się nie kończy. No ale skończyło się. 10 minut porządnej dawki, no porządnej muzyki. Słuchacz napisał niestety, że wracając z urlopu przy Deep Purple właśnie za przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę w terenie zabudowanym w miejscowości Pyzdry zapłacił 100 zł mandatu, zaliczył 4 punkty karne. Wideorejestrator przypomniał mi o tym fakcie wczoraj. Chyba pomyślę, jak uciszyć jego komunikaty. To pan Marek. 227 trójek. Właśnie dzwonię rozanielony, bo przyjemność, z jaką się jedzie do pracy, słuchając tego, co teraz mamy, jest po prostu obezwładniająca. Te wszystkie lata, które przebiegają przed oczami, od tych właśnie ponad 40, odkąd przynajmniej ja słucham Partly i ten ostatni koncert był w Łodzi i ja po prostu, no, ze szczęścia dzwonię. No, ja bym chciał, żeby następny taki serialik też był z jakąś wielką sławą rocka. Może niekoniecznie jeden za drugim, ale niech będzie, bo to jest coś pięknego. Nawet ten deszcz, ta mgła, ci szaleńcy na autostradzie do Warszawy, którą jadę, w ogóle nie przeszkadzają. No ale jednak apelujemy o bezpieczną i rozsądną jazdę. Dziękuję bardzo, to był Telefon ze Szczęścia. My dziękujemy z Warszawy. Za 10 minut ósma. Redaktorze, ja w sprawie dzisiejszego tematu porannej audycji, czyli bezpiecznego kierowcy. Sam jeżdżę trochę więcej niż standardowy kierowca osobówki, bo 80 tysięcy kilometrów w ciągu roku. I mam taką jedną obserwację, że bardzo obniżył się wiek instruktorów, którzy uczą nauki jazdy. To jest teraz rzędu gdzieś 25 lat. Jak ktoś taki może mieć odpowiednie doświadczenie, aby uczyć innych? Chyba jedynie parkowania i na tym się nasze lekcje nauki jazdy niestety opierają. Dziękuję bardzo za ten telefon. Można dzwonić 227 trójek albo napisać ranek@polskiradio.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji, podobnie jak numer SMS 71335. Za 9 minut ósma. Muzyczny rozkład jazdy. To jest rozkład jak najbardziej bezpiecznej jazdy i to jeszcze z fajerwerkami, z wspaniałymi koncertami i płytami. Marcin Pośpiech w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam cię, witam się, cię serdecznie, Krystianie. Jeśli pozwolisz na początek, takie krótkie pytanie muzyczne, proszę bardzo. Dzień Myślę, że nie powinno być problemu. Co to za zespół? Pytanie. Aha, co to za zespół? No właśnie. Pytasz, czy ja wierzę w miłość. No właśnie, no to już wiadomo, że wiesz. The Darkness, oczywiście. Tak, The Darkness wracają z nową płytą, album zatytułowany Pinewood Smile, co znaczy sosnowy uśmiech. Pierwsza trójka najdziwniejszych pewnie tytułów i pewnie lepiej, że to jest tytuł po angielsku. Sosnowy uśmiech ma pojawić się na rynku 6 października tego roku i będzie to piąta płyta grupy, a wokalista Justin Hawkins tak zachęca do przesłuchania albumu. Może was nie obchodzić Brexit ani Trump, ale proszę zainteresujcie się The Darkness, bo inaczej ostatni bastion kulturowej wrażliwości upadnie. Czujesz się zachęcony? No to na pewno. Podstawa to być dobre mniemanie o sobie. Sosnowy uśmiech powróci. Dobrze, BBC szykuje nowy wielki festiwal muzyczny, który w tym roku ma zastąpić legendarny festiwal Glastonbury. Zastąpić oczywiście nie na stałe, bo Glastonbury odpoczywa i powróci w 2019 roku. Znamy już nazwę festiwalu BBC, to The Biggest Weekend. Odbędzie się w 4 miastach w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej i potrwa 4 dni od 25 do 28 maja 2018 roku i ma być to największe wydarzenie muzyczne w historii BBC. To teraz dobra wiadomość dla fanów tego zespołu. Tak, The Rolling Stones pracują nad nową płytą, jak ujawnił Keith Richards. Zespół szykuje pierwszy od 12 lat album z autorskimi utworami. Pracujemy nad nowymi rzeczami i próbujemy wymyślić, w jakim kierunku podążyć, przyznał Rockman. Album Blue and Lonesome mocno nas zaskoczył. Wiedzieliśmy, że to coś, co musimy zrobić, ale nie spodziewaliśmy się takiej reakcji. A ostatnia w pełni autorska płyta The Rolling Stones to A Bigger Bang z 2005 roku. A dobrych wiadomości jest więcej. Kolejny gadatliwy gitarzysta, tym razem Richard Fortus z Guns N' Roses, zdradził, że zespół zbiera pomysły na nowy album studyjny i nie może doczekać się, by go nagrać. Układa się między nami zbyt dobrze, żeby nic z tego nie wyszło. Zespół jest u szczytu sił. Jesteśmy podekscytowani. W zespole dzieje się coś magicznego. To zupełnie jak nowa grupa. A Gunsi są, jak wiadomo, w trasie. Trasa Not In This Life zarobiła już ponad 230 milionów dolarów. No to motywacja dobra do dalszej pracy. Może jakiś koncert znów będzie, bo ten w Gdańsku bardzo się podobał. I jeszcze jedna zapowiedź wydawnicza. Father John Misty przyznał, że kończy pracę nad nową płytą. Następczynią wydanej w tym roku Pure Comedy, kompozytor, wokalista i były perkusista Fleet Foxes, w jednej osobie zdradził, że materiał jest już gotowy i w przyszłym tygodniu będzie miksowany ze sceny podczas koncertu w Sydney. Obiecał, że nowa płyta ukaże się w przyszłym roku. Bardzo dziękuję. To muzyczna informacja od Marcina Pośpiecha. Do usłyszenia po 8.30. No teraz artystka, która nowego albumu już na pewno nie wyda, ale na szczęście mamy kilka płyt, które zdążyła nagrać. Amy Winehouse za 5,5 minuty 8. Meet you downstairs in the bar and her. Your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time